करते तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Selamat siang Sarah. Yang boleh minta tepuk tangan yang paling meriah dulu enggak nih?